أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إبراهيم عليه السلام په واقع کې آخر کې د إبراهيم عليه السلام دعاګانې چې کومې کړې د دې امت د تعلیم لپاره الله تعالی قرآن کې ذکر کړې دي. نو یو دعا د إبراهيم عليه السلام د خپل بلار لپاره چې وغفر لأبي يا الله زما بلار تبخنه وکي. نو إبراهيم عليه السلام کولا مونږ او تاسو ته تعلیم دي زکه مور بلار دا لوی نعمت ته د دې په قران کې زیات تاکید راغلی. الله د خپل عبادت سره وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا خپل عبادت سره رسول زینو کی الله جل جلاله او د مور خپل سره د احسان معاملہ ذکر کړل. نو إبراهيم عليه السلام د خپل والد لپاره د خپل بلار لپاره دعا کړې و. ځکه د إبراهيم عليه السلام بلار هغه بت پرست او إبراهيم عليه السلام خپل بلار طويل وعده کړي و استغفر لك ربي انه كان بي خفيا. إبراهيم عليه السلام بلار اوس خطا دا غنه ته هغه وعده کړي و چې زبا د الله جل جلاله نه ستاره پر سوال کو او بیا دا سوال به إبراهيم عليه السلام کو. خوچې کله إبراهيم عليه السلام تواضع شو چې دا جبري کار دی نو بیا إبراهيم عليه السلام دعا نه کړه. د دې وجهي سورته توبه کې الله ویلي و ما کان استغفار إبراهيم لأبي. إبراهيم عليه السلام خپل پلار د پر استغفار نو کړه الا عن موعده وعده هيا مگر هغه وعده کړی و سورۃ مریم کې هغه رشوا چې زما ستاره پر بخنه واره مو پلم ما تبین له انه عدو لله. هر کله چې هغه ظاهر شو چې د مرګ په کفر باندې دی لہذا هغه بیا د پلار د پر د بخنه دعاګانې دي. ځکه د انسان د پر د بخنه دعا ته الګې چې دا هغه ایمان وي د إبراهيم عليه السلام ایمان آیات یو انسان د بروا ته د ایمان سوال الګ چې تا ته معلوم نه دی هغه مینه او پتا ته پته چې د دو پیغمبر یې غته پته ولګي چې د مرګ په کوپر باندې یادې په کوپر باندې د دنیا نه تل لري. نو چې کله په کوپر باندې د دنیا نه لاړ نو بیا کته داګه د پر ډېری بخنه غواړي نو داګه د پر بیا بخنه قبليږي نه. نو الله فرمایي چې هر کله إبراهيم عليه السلام ته ظاهر شو په وحي سره چې دا جبري کافر دی او د دې لپاره ایمان نشته د مرګ ته ایمان دی نو الله تعالی فرمایي تبرأ منه فلما تبين له تبرأ منه. هر کله چې هغه ته دا خبره ظاهر شو نو بیا دا غنه تبري اختیار کړ بیا دا غنه لپاره بخنه وخته نه ده. نو دا کافر د پاره د ایمان سوال کول شي خدای ایمان وته ورکی توفیق د هدایت ته ورکی او کاغه مړ شو نو داغه نرسته کته ډیر سوالونه کې هغه ته چې په کوبر باندې تل لري هغه ته څه फायदा نه رسې. یا دنیا کې د اوته دغه پر د ګناونو د مافي سوال کې نشي ایمان نه نو هغه ته دغه سوال څخه پیدا هغه نه رسي. او باندې د دې دا مطلب بیان کړ دی چې دا سوال د هدایت او د توفیق او چې الله زما بلغ ته ایمان ورګي نو دا توجیه زرا صحیح نه ده. دا ابراهيم عليه السلام دا توجیه د مفسرینو دام کړی دا چې دا د هدایت او د ایمان سوال او چې بیا په دا ډول کې د چې قسمت کې نشته نو بس بیا دعا پرې وکړه. بہرحال اللهم سلمہ تفصیلی سورته دولسم سی بارہ کې سورته یونس کې سورته مخ کې غالبا دولسم سی بارہ په اختتام ابتدا کې هغه ما ذکر کړو سورته توبه په اخر کې. نو الله دل تم فرمایي واغفر لی ابي ابراهيم عليه السلام دعا کړی و یا الله زما پلار ته بخنو کې انه کان من الضالین زید گمراهانو گمراه دے بت پرست دے ولا تخزنی یوم یبعثون او یا اللہ تما مرس واکے پاغ رز باندے یبعثون چے پکم رز باندے خلق پاسولش ندا بہترین دعا دا آغا درسوائے رز دا ہر انسان کرتوتن او زیادی آغا بخکارش دا دے وجہ ابراہیم علیہ السلام دا دعا ندا پکر یا اللہ ما ده کبر در سوایانا ده خیرت در سوایانا ده ذلتنا آغا موسا ده نولا تغزینی او تما مرسو آگه چه ما کم کوتاهی کرده کما کوتاهی شویده یا اللہ ما مرسو آگه یوم پہا و رز بانده یو باسون چه بکبر از خلق پاسولشی بلکه آگه که ما نیک وقت که ما سر بہترین ما ملو یوم لا ينفع ما مرت واګه پاغر چې پس ټول شي خلکو یوم هغه ورځ د دې نه تر رستو غاوین لبزرا روان دي وبر عزت الجحیم للغاوین ورپسې بیا د آیاتونه دته ادخال الهی ویل کی دا د الله جل جلاله خبره او تری دي ابراهیم علی السلام اغا دعا دعا کی سر تو بسید اللہ تعالیٰ دا قیامت رز بارکی فرمائی یوم دا سی و رز دا لا ينفع مالو ولا بنون چه پیدا با نور کی زامن مالو ولا بنون او نزامن الا من ات اللہ مگر اغا چاچرات لوکلو اللہ تعالیٰ تا رایا اللہ تعالیٰ تا بی قلب سلیم دا سی قلب دا سی زلی رالو سلیمن چه سلامتی آواله سالمی ده کفر نا سالمی ده شرک نا او سالمی ده نفاق نا دا دری کسما زلج ده دا دینا علاوز لکم زلکی کفری اغی تا مال پیدا نور گئی کم زلد دنیا نا پدا سی حل کے لڑو چه اغم منافق ونو دغا انسان تا مال پیدا ور گئی ونو اولادو پیدا ور گئی او چې کوم کس په داسې حالت کې لړو چې هغه مشرک نو هغه تنه په آخرت کې مال پیدا ورګي او نه اولادوم پیدا ورګي. او چې کوم مؤمن دی په قلب سلیم سره راغلی الله وي پیدا نه ورګي مال او اولاد اچاتا الا من ات الله مگر پیدا ورګي مال اولاد هغه چاته چ هغه الله تعالی لو په سالم زړه سره نه پدغ رس کې با هغه کس چې د ازل کې کفر نفاق او شرک نه نو دا چې کس ته معلوم پیدا ورګي او دا چې کس ته اولاد هم پیدا ورګي پدغ رس یې پیدا څنګه را پدغ رس د مال پیدا را کافر ک ارث مرمال لګولې انت پیدا نشته خو تا کدل ته جماعت کې لګولې دې تاک صدقه کړه دے تاک په ثواب په نیت باندې خپل اهل او عیال باندې لګولې ستاد پټینه کم میګو خوړلې ستانه کچار لا کړه دے کاسر کچا زیاته کړه دے دا سمر مال ستاسلورنیز دومره مال چې زره برابر اغه دی روشندان کې کمرادی دومره د خیر اغه او خیر او خوشي او مال اغه ستاسه کړه نه اغه ته پیدا کړه مومن انسان دا او زامن هم پیدا ورکی زامن اخرت کی سنگا پیدا ورکی نو دا عقید پرا قرآن پاک کی دوزا یا نورم دلائل موجود دی یو خبر خدا چی تا تا با پیدا درکی دل تا کی حافظ دے مثلا اغا شپارس کی نستا شپارس بو پیدا درکا دل تا کی تا تا ایسال سواب کی نو دا اغا ایسال سواب تا تا اخرت کی در رسی نو دوی پیدا پا اخرت پر در لکرانی خیرات کی صدقہ کی اغا تا تا علتا پیدا درکول شی نو دوی پیدا شو دا گرنگی چی کم خلقو اغا نیکان وی اللہ دا اغی سے صفات ذکر کرو دیار لسم اسی پارا سورت رات کی اللہ رہی چی چا صبر کو مرزی قائم کرو دا اللہ دا ورکری مال نے خرچہ اکڑا او توحید اختیار کو نو دا غی بارا کہ اللہ بیلی اولائک لہم عقبت دا جنات و عدنی دخلونا ہمیشہ والا زینو تا دیبم داخلی گی او اللہ بدا دینے کو اعمالو پا برکت باندی ومن صلح من آبائیم دا دی چکم پلارانو کی صلاحیت تے ایمان تینا مراد دے پلار کی ایمان دے دا زوی پا برکت بے اللہ والا او دا اغا بی بیانی بو اثر داخل کی دا اغا اولاد بو اثر داخل کی اللہ جل جلالہ با جنت تا دا مومن سرا مقبول مومن سرا چکم نجات امون تو جنت تلالو دا اغا دا خوشحالی دا پارا دا اغا پلار دا اغا بی بی دا اغا اولاد اغا بو اثر اوزے کی خبر ہم دائم درالا نو اگو رہے پا دا غرز باندے اولاد پیدا ورکلا گورنک رشتی والا پیدا ورکلا او که پیدا ورنک او دا گرانگی رست بمراشی انشاءاللہ ویشت مسیح پارکی که جوند وی او جوند وفاق لنو رابشی التم اللہ تعالی فرمائی والذین آمنو واتبعتهم ذریتهم بی ایمان الحقنا بهم ذریتهم اللہ تعالی فرمائی مومنانو سربا من دا اغی اولاد یوزیکو فسبب دا ایمان الله وي مونږ بهر ځو ولذین امنو کی اشاره شو چې ایمان نسب خو پیدا ورکی خو نسب دا هغه چا جستا کم رشتہ دار دی هغه ایمان والے دے. او بل الله وي مونږ به په وسکو اولاد به سر را په وسکو خبرم ځان دا نو اولاد اعمالو کی کمی دی نو هغه به سر الله وي مونږ په وسکو رشتہ پیدا ورکی یعنی مطلقاً مفیدم رشتہ داری خدا دا چه دوالو طرفونا ایمان وی او یو جنت دلڑو اللہ با داغد دا ایمان پا برکت بانده اغا اولاد ور سرم یوزه کی فخفل فضل سر با اللہ تعالی الحاو نو اگر چه دل تکی دفلار دا پیدی بیانده چه بلار سر با اولاد یوزه کی خبرم زیادتا لہ خوبا دی ٹیم کی با اولاد لڑشی نو دیرون بنی دیار لسم اسی بارا کی تاس تماوی سوک بسر یوزه کی بلار نو اولاد بلار تا پیدا ورکل کنا دیسی پارک که خوشتما کیوی چی اولاد بیوزه کی خود دیار لسما که اللہ تعالیٰ پر مل ومن آبائهم زوی لڑ دغا سفات پا کی موجود دی نو در زوی سر پلار بی بی او در دغا زوی اولاد نو در زوی سر پلار یوزه کنا نو در دیار لسمی سی پاری نمالومی گی چی در مومن اولاد مومن تا پیدا ورکل او دارنگی تاست ما بار بار تفصیلی ویدی احادیث و مبارکہو کے راضی چې د کمی زنانا نبی علیہ السلام فرمائے دری اولاد وفات شو سترم من النار حدیث کی راضی یو زنانا تو یا رسول اللہ کا دوی وفات شو نبی علیہ السلام فرمائے لوسنتے بلکہ چکم سکت تے اغا زائش و معشوم دے نراغ بارکم حدیث کی راضی چھ دامو بسرری یجر امہو بسرری د نوم پر اسای باندې به مور جنت راکای نو اولاد پیدا ورکړه کورنک نو بارحال د دور دلایل چې میره ته وی نو دلته مراد کافر دی الله فرمای یوم په دغه غرض باندې لا ينفع مال ولا بنون ا چاته پیدا مال اولاد نشي ورکولې صحیح ده ا چاته نشي ورکولې کمال اولاد پیدا ورکې نو الا من هغه انسان ته به مال اولاد پیدا ورکې ات الله بقلب سلیم چې درات لکړی دی الله تعالی ته په داسې زړه سره چې باغې کې کفر شرک او په هغه کې نپاک نشته کدا درې واړه خبرې پکې وي دې درې واړو کې یو خبره پکې وي یا دو خبرې پکې وي نو دا چې سړی کو دنیا کې مال خرج کړي دې ام زیات لې اول ته مال چلیږي که دنیا کې زوی پیغمبرم دی دا یاد وساته که دنیا کې زوی پیغمبرم دی نو پیدا ول ورکولې نشي لکه د حضرت نوح علیه السلام پیغمبر دی کنه نه حالانکه خپل پلار ته پیدا ورکولې نشي ځکه حدیث کې راځي زوی مؤمن نه پیدا پلار ته نشي ورکولې حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمای چې کله د قیامت راځي چې د قیامت ورځ راشي نو ابراهیم علیه السلام بخپل بلار آزر سره ملوشي او حدیث صحیح حدیث ته چې بلار سره ملوشي نو د بلار په مخ باندې به انتهایی د افسوس آثار دلجن وي ابراهیم علیه السلام بخپل بلار ته وای پیغمبر دې زوی ګور بل بلار ته وای چې ګور ته ما نو ویل چې زما خبره نه پرمانی مکو زما خبره منا نو پلار بوته وی چه لعصی اوز دستا نفرمانی نکو اوز دا خبره من ابراهیم علیه السلام چه از جوڑ نشی اللہ تلا تبو وی یا ربی نکواتنی اللہ تخزینی یوم یباسون یا اللہ ما سر وادشی و دنیا کی چه دا قیامت پر از بطمہ رسوا کینا او یا اللہ زمان دا دین الوی رسوائی صدا چه زب پیغمبریم او زمان پلار اغا حلاکی کی جہنم دا خبر نه ده نو الله تعالی وو ته پر مې ابراهيم جنت ما په کافرانو حرام کړې جنت ما په کافرانو باندې حرام کړې خلک وې د ابراهيم بلار دې ستار زوید او جنت ما په کافر حرام کړې دې او بیا به ابراهيم عليه السلام وې کته خو ته وګوره چې وګورین حدیث کې راځي پیدا وې بيذین مطلتین دا اغن با یو حیوان جوړ شي مذکر حیوان عرب وته زبور وي مذکر زبور به جوړ شي او بیا به هغه د سلور وړو خونه کونی سل شي او جهنم تبا او ورزول شي ابراهيم عليه السلام باندې برات اختیار کړ نو د دې پیدا بداشي چې کله هغه څوک ویني نو په جهنم کې به پیژني نه لہذا د ابراهيم عليه السلام سره الله وعده کړو چې تاسو نه رسوا کوم لہذا د ابراهيم عليه السلام څوک به پہچان نشي کول چې د ابراهيم بلا عليه السلام خبرم نه ده نو کافر او مشرک او منافق چې کفر او شرک او نفاق وو نو کده هغه زوی پیغمبر شي او داغه په دنیا داغه په لاس کې داسې شل دنیاګانی او هغه خرچه کړي نو هغه ته مال پیدا نه ورکي هغه ته زوی ک پیغمبري پیدا نه ورکي مال او اولاد ک پیدا ورکي نو مؤمن ته په دین د ایمان برکت معلوم شوه دی آیات چی ایمان سوڑو که که داست سل دنیا گانه تا مخی لگلی خو چی ایمان دی نیوڑه دا داغی قیمتو نشتاو که ایمان دی اوڑه نو لحاظ دا دی نورو پیدا مالم پیداشتاو دا اولادم پیدا اغشتا خپل دی خرچه کلل تا پیدا درکی دا زوی اغا بم خرچه کلل پسی پیدا درکی دا زوی بم درل پیدا درکی خو پشت دا دی بانده اللہ وی اتل لا بکل بن سلیم سالم زلو سرا چه پکی کفر او شرک او ایمان دی سلیم نور معنی مفسرینو ذکر کړی دي خو هغه معنی مرجوح دي چې تحقیق کې نو بیا تفصیل او دیږي خو بهر حال صحیح واضح معنا هم دغه ده کوم چې هغه ماته ست ذکر بس دا ده پورې هغه ډیر دی نو مؤمن سره اسانی ده دیو جو حدیث کې راځي ابن عمر سے حدیث دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر میں چې یو تن با الله جل جلاله رانی دی کې او پاغه باندې به پرده واچي یعنی پرده به واچي او ته به چې د پلان کې ګور پلان کې ګنا نه نه کړ پلان کې ګنا نه نه کړ دی به وکړې مې پلان کې نه کړې دی به وکړې مې الله به تو پر مې انی ستر تو الیک فی دنیا دنیا کې مې تا باندې پرده چولې وا او ننم زتا تا معافی کو بیا با پخیل اس که اللہ جل جلال ہو اغتا خپل عمل نام آوردی خبرم نادر او کافر او منافق چلی اللہ جل جلال ہو با اغر سواکی دا مخلوقات او مخی بیرا ہو واری اللہ با اوپر مائدہ خلق دے چندی در رب تکذیب کرد الا لعنت الله على الظالمين دا ظالمان دي پدی دا الله لعنت یو دا الله رحمت نظر والدی نا دا مومن دا پارا سانشتا او پشر دا دی بندی چی ایمان ازان سر اور ایمان محبوس کولا و پکار او دا خیری خبر ہو رہے دا میں تتالا کی اوزے کی بیان کو علت من داو چی دا اولاد دم را مفید شید چی اللہ با سر پلار اوزے کی نیک وی خود زنانو نا عام طور دا دی اولاد پا وجبانی ایمان لوشی دا غم پا مکبان دی غیر وی پا اللہ اعتراضات کی امون دلی دلیو دا یو بچی او دا واغو دا غشتی ایمان نظام اللہ سکی پزیر دی چی دا غا بچی با دا زنانوی سی اوزان سر به جنت ترکا گی نا دا آغا بچی پا وجبانی زن دی ایمان نم خلاص کی دخلی نا غیر وی زن تبا و برباد کی زن لاخرتم برباد کی دنیا هم برباد او آخرتم برباد غم کی انتہائی خلی کانٹرول آغا پکار دی چی دا مال اولاد مونگا تاستا سنگا دنیا کی پیدا را کی آخرت کی مونگا تاستا پکار رش وافر لی ابی ابراہیم علیہ السلام پرمیل بخنو کیلی ابی پلار زمادا انہو کانا یکنن دے دے یاو دے من الظالین دا گمراہانونا ولا تخزینی او مرسوا کے مال را یاو ما پا غرز باندیو باسولا چی خلق پاسولشی اللہ تعالیٰ فرمائی یاو ما پا غرز باندی لا ينفع مال ولا بنون پیدا بنور کی مال او نظامن اچھا دا الا منت اللہ مگر آچا چرات لوکو اللہ تعالیٰ دا مگر پیدا بور کیا چاہتا تل ات اللہ چاگرات لوکو اللہ تعالیٰ تا بقلب سلیم فضل سالم سران دا کفر و دا شرک و دا نفاق الحمدللہ رب العالمین و المتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی و صحبی صحب آفیت برات نصیب کی اللہ خیر برکت نصیب دنیا خیر در رسول محمد یا اللہ زمون مال زمون اولاد دنیا کیم پکار را والی اللہ قبر کیم پکار را والی آخرت کیم پکار را والی دغم پر مکوبان دی اللہ دغیر والی فضل زمون زنان نادی نو ساتی اللہ کریم حدد زمون رازشی خفل رزم نصیب کی اللہ کریم حدد ابراہیم علیہ السلام پر دعا دانو کی زمون گئی سو برخو کی اللہ کرازشی صلی اللہ تعالی